मिली और दिल धड़का वो तड़पी और मैं तड़पा आँख मिली और दिल धड़का वो तड़पी और मैं तड़पा आग लगी ऐसी दिल में महफिल में शोला भड़का नहीं